Żegnamy reklamy. Przed momentem wybiła 23:00. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Justyna Mączka, zapraszam. Zmarła jedna z osób rannych po tym, jak w grupę ludzi w niemieckim mieście Heidelberg wjechał kierowca samochodu osobowego. Sprzedawał marihuanę i amfetaminy. Grożą mu 3 lata więzienia. Handlarza narkotyków zatrzymali policjanci z Dolnego Śląska. W tym serwisie Trójki opowiemy także o tym, jak kiedyś świętowano ostatki na Podkarpaciu. W szpitalu zmarł 73-letni mężczyzna, jedna z 3 osób poszkodowanych przez kierowcę, który wjechał samochodem w przechodniu w centrum miasta Heidelberg w zachodnich Niemczech. Do tego zdarzenia doszło po południu. Z pierwszych ustaleń wynika, że mężczyzna wjechał autem w grupę ludzi stojących przed piekarnią. Policjanci postrzelili uzbrojonego w nóż sprawcę. To 35-letni Niemiec. Jest w szpitalu w ciężkim stanie. Nie można go na razie przesłuchać. Rzecznik miejscowej policji Norbert Szecla. Nie są znane motywy jego działania. Nie wiemy, dlaczego wjechał samochodem w grupę ludzi. Według śledczych mężczyzna działał sam. Samochód, którym jechał, był wypożyczony. Nic nie wskazuje na zamach terrorystyczny. 19 grudnia w Berlinie kierowca ukradzioną ciężarówką należącą do polskiego przewoźnika wjechał w ludzi odwiedzających przedświąteczny jarmark. Wtedy zginęło 12 osób, w tym polski kierowca ciężarówki. Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali handlarza narkotyków. To 34-latek z Bolesławca. O szczegółach informuje Kamil Rynkiewicz z Dolnośląskiej Policji. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego blisko 120 porcji łącznie marihuany i amfetaminy. Za handel narkotykami mężczyzna może trafić do więzienia na 3 lata. Losem jednego z działaczy rosyjskiej opozycji zainteresował się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Urzędnicy żądają od Moskwy wyjaśnień w sprawie Ildara Dadina. Mężczyzna jest pierwszym w Rosji opozycjonistą skazanym na podstawie prawa, które wprowadza kary za wielokrotne naruszanie przepisów o zgromadzeniach publicznych. Uczestniczył m.in. w protestach przeciwko powrotowi Władimira Putina na Kreml i wojnie na Ukrainie. Został skazany na 3 lata kolonii karnej. Miał wyjść na wolność kilka dni temu, ale nadal jest za kratami. 22 lutego Sąd Najwyższy uchylił wyrok, umorzył postępowanie i nakazał uwolnienie opozycjonisty. Funkcjonariusze służby więziennej odmawiają wypuszczenia mężczyzny na wolność, twierdząc, że do tej pory nie otrzymali odpowiednich dokumentów. Według ich wiedzy zostały wysłane z Moskwy specjalną przesyłką kurierską i najprawdopodobniej dotrą dopiero 28 lutego. Sprawą zainteresował się Europejski Trybunał Praw Człowieka, którego przedstawiciele zażądali od Rosji natychmiastowych wyjaśnień w tej sprawie. Do kolonii karnej, w której przetrzymywany jest Ildar Dadin, wybiera się także komisja społeczna monitorująca przestrzeganie praw człowieka w miejscach odosobnienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki o tym, że kończy się powoli tegoroczny karnawał. W środę w zachodniej tradycji chrześcijańskiej rozpocznie się Wielki Post. Jak wyglądały ostatki? Na wsiach na Podkarpaciu wspomina Stefania Budowa z Nosówki koło Rzeszowa. Te porę dni to się nazywały solone dni, no bo to już każdy chciał ta się zabawić, najeść na cały post, pohulać. Sobota, niedziela to już się odwiedzali, gdzie ino jako była większa izba, to tam ściągali jakichś muzykantów, choćby jeden, choćby dwa, z cymbałami, ze skrzypcami, kto tam miał, a jak nawet nie mieli jakiej muzyki, to nawet na grzebieniu przygrali, ino było tońce, aż do wtorku, do północy. Jeszcze dodajmy, że charakterystyczny był wówczas taniec na konopie. Tancerze konkurowali, który wyżej podskoczy. Miało to prowokować konopię do wzrostu, bo była to wówczas roślina bardzo pożądana. Na wsi robiło się z niej powrozy, tkaniny, a z nasion olej. 4 minuty po 23:00 w Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Sułkowska. Nasi skoczkowie narciarscy bez medali zakończyli konkurs na skoczni normalnej podczas Mistrzostw Świata w Lahti. Najbliżej medalu był Kamil Stoch, który zajął 4. miejsce. Nie ma sensu ukrywać, że konkurs na normalnej skoczni skończył się dla wszystkich zawodem niedosytem. Nie dlatego, że nasi mieli zdobyć medal i już, tylko dlatego, że przy takiej formie, w jakiej są, ten medal im się należał. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę Kamil Stoch. Nie jest złość, jestem trochę zawiedziony, ale uważam, że mam do tego prawo, ale to nie jest ani złość, ani frustracja, po prostu mogło być lepiej. Sport bywa jednak czasem okrutny, dodaje Maciej Kot. W Pucharze Świata zebralibyśmy się naprawdę wiele punktów do klasyfikacji generalnej i byśmy się z tego cieszyli, ale Na mistrzostwach świata jednak liczą się te pierwsze trzy miejsca, niestety medalu nie ma. Szkoda, bo szansa na medal była ogromna. Ale jak to podsumowuje Piotr Żyła? Jakoś nie okej. Okay. Taka, można powiedzieć, spoko, przyjemna. Tylko jak się trochę błędów popełnia, no to wiadomo, że z niższego rozbiegu już tak nie idzie odrobić w locie, bo nie ma za bardzo dużo lotu. A nasi skoczkowie popełnili dziś niestety drobne błędy. Tyle, że w konkursie, w którym liczą się ułamki punktów, takie błędy kosztują najwięcej. Na szczęście przed nami jeszcze dwa konkursy. Na skoczni dużej i drużynowy. Lahti, Michał Gąsiorowski. Polacy, co nie jest żadnym zaskoczeniem, nie zdobyli dziś także medali w Lahti w biegach łączonych. Złoto wśród pań wywalczyła Marin Birgen, a wśród panów Siergiej Ustiugow. Teraz dla odmiany o Polaka, który sporo dziś zdobył. Chodzi o Roberta Lewandowskiego, który zdobył 3 bramki w wygranym aż 8-0 meczu Bayernu Monachium z Hamburgerem SV. Najwięcej goli to jednak wciąż tylko 3 punkty w tabeli, a te zdobyły dziś także goniące Bayern Lipsk i Borussia Dortmund. Nie gonią, lecz uciekają ze strefy spadkowej liczne drużyny w Anglii. Dziś z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie piłkarze Crystal Palace, którzy wygrali z Middlesbrough i przeskoczyli w tabeli Leicester, które zagra dopiero w poniedziałek. Przegrali piłkarze Swansea 1-3 z Chelsea, a Hull City zremisowało 1-1 z Burnley. Asystę zaliczył Kamil Grosicki. Kamil Glik znów trafił natomiast dla Monaco. W Hiszpanii najciekawsze mecze jutro, a we Włoszech dziś Napoli przegrało 0-2 z Atalantą, a Juventus wygrał 2-0 z Empoli. W naszej ekstraklasie punkty straciła druga w tabeli Jagiellonia, która przegrała z Wisłą Kraków 1-3. Lechia Gdańsk powiększyła zatem swoją przewagę nad białostocką drużyną, bo wygrała 4-2 z Krakowią. Wisła Płock natomiast pokonała Zagłębie Lubin 2-1. Inna drużyna z Płocka, Orlen Wisła, przegrała w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych na wyjeździe z Telekomem Wesprem 25-31. Do końca fazy grupowej rozgrywek pozostały jeszcze 2 kolejki. I na koniec plus Liga Siatkarza, a tam dziś m.in. zwycięstwa faworytów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 pokonała Indyk Pol AZS Olsztyn, a Asseco Resovia do zera wygrała z Łuczniczką Bydgoszcz. Niedziela będzie pochmurna i deszczowa, na wschodzie także opady śniegu i deszczu ze śniegiem. 2 stopnie na wschodzie kraju, 6 w centrum, 9 na południowym zachodzie i dość silny wiatr. Tej nocy także mocno powieje, szczególnie na Pomorzu. Od północnego zachodu na wschód przemieszczać się będą opady śniegu, potem deszczu ze śniegiem, a na zachodzie także deszczu. Minus 4 stopnie w regionach wschodnich, w centrum około minus 1, plus 3 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Chcę zobaczyć, jak wsiądzie, pomacha mi bezczelnie zza kierownicy, skręci drogą ku przepaści i rozwinie skrzydła rajdowca. Druga w tym roku, premiera z cyklu Teatr Zielone Oko. Magda Rem. 1000 róż. To w tę niedzielę. Po 21. Dlaczego chciałaś mnie zabić? W czym ci stałem na drodze? Czyżbyś miała kochanka? Niemożliwe, wiedziałbym o tym. Nie mogłaś mieć. No właśnie, że mogłam! Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazz mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Od lat zastanawiają mnie wszelkiego rodzaju dyskusje na temat, czy granie standardów jest w dobrym czy w złym guście. Koniec końców, a cóż to za różnica? To wszystko zależy, po pierwsze, który jazzman co lubi grać, a trzeba też i brać pod uwagę oczekiwanie publiczności. Poza tym te wszystkie melodyjki, czasami rzeczywiście co nieco zwietrzałe, ulegają jednak nieustającym przeobrażeniom, ponieważ każdy z jazzmenów, który się za nie bierze, chce odcisnąć jakiś swój prywatny ślad, nie tylko na improwizacjach, ale bywa, że i na samym temacie. Zacznijmy od Dave Brubecka, nawet tego bardzo starego Brubecka, który lubił swój repertuar opierać o standardy. ale lubił też zawsze coś w nich pozmieniać, zrobić jakiś taki mały fikołek, przestawić urytmizowanie fraz, czy nawet dodać jakiś inny motywik i oto nagle utworek zyskiwał jakiś nowy, pozytywny ogieniek. Tak było i z utworem Perdido. Pewnie go znacie. Prościutki jak wlas kotek na płotek. Powiedziałbym, że na czasy modern jazzu wręcz troszkę prymitywny. No to robimy w temacie malutki fikołek i proszę, już pasuje jak ulał do kwartetu Brubecka. Tak ze starymi standardami poczynał sobie kwartet Brubecka. Lider przy fortepianie, Paul Desmond saksofon alt, Ron Crotty bas i Lloyd Davis perkusja. Perdido z 1953 roku, ale podobnych zabiegów dokonał wówczas Brubeck mnóstwo, zawsze z pozytywnym skutkiem, przywracając stale melodię do życia. Jednak chyba najczęściej stosowanym zabiegiem odświeżania standardów jest tak zwana reharmonizacja, czyli wzbogacanie oryginalnej harmonii, czasami już przestarzałej, jednostajnej, czy wręcz nawet miałkiej. Można to robić jednakże na dwa sposoby. Niektórzy twórcy czynią to wręcz niedostrzegalnie. Jakiś malutki zabieg, który czasem trudno zauważyć, a który jednak bardzo wiele zmienia. Inni robią to na zasadzie sztuka dla sztuki, czyli zmieniają co tylko się da i cokolwiek podpadnie, czasami posuwając się tak daleko, że mimo iż melodia jest zachowana, trudno się zorientować, że to ten sam temat. Mistrzem, jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, był Bill Evans. Wiele jego ulepszeń i zmian weszło potem na stałe do jazzowego skarbczyka, a po latach każdy by się przysięgnął, że to sam kompozytor od początku tak to wymyślił. Jednak Evansa nasłuchaliśmy się ostatnio wiele w naszych programach. Poszukajmy innego przykładu. Oto co na zamówienie Freddiego Hubbarda zrobił Wayne Shorter z tak powszechnie znaną balladą jak Body and Soul. Ogromna przestawianka zaczyna się w czwartym takcie, aby już w szóstym wrócić do normy, ale jest to bardzo zasadnicza przestawianka. Drobniejszych, przydrożnych interwencji już nie będę liczył. Body and Soul. Na trąbce grał Freddie Hubbard, a całość zreharmonizował Wayne Shorter. I proszę zwrócić uwagę, że te zreharmonizowane standardy dzisiaj są już zjawiskiem najzupełniej powszechnym, przyjętym i zresztą nawiasem mówiąc jest to zjawisko najzupełniej normalne. Skoro wzbogacamy harmonię, to należy ją również wzbogacić w przypadku starszych melodii. Ale chciałbym Państwu pokazać teraz przykładzik, który polega jak gdyby na działaniu zupełnie odwrotnym, aczkolwiek tylko pozornie, to znaczy na zubożeniu harmonii. Zanim to jednak nastąpi, najpierw posłuchajmy standardu Out of This World w wykonaniu Concert Jazz Bandu Jerry'ego Mulligana. To jest nagranie, które zachowuje niemal dokładnie oryginalną harmonię przypisaną przez kompozytora, natomiast w rolach głównych usłyszymy tu samego Mulligana na barytonie i na puzonie wentylowym Bob Brookmeyer. Thank you. była maliganowska wersja standardu Out of This World przy zachowaniu niemal całkowicie oryginalnej harmonii. Jeśli zwróciliście uwagę, jest to całkiem bogata harmonia. Tymczasem John Coltrane, biorąc się za ten sam temat, całą jego pierwszą część sprowadził do jednej tylko funkcji harmonicznej. A właściwie należałoby powiedzieć do jednej skali, bo tu już mamy do czynienia z techniką modalną, znacznie bardziej swobodną. Drugiej części nie ruszał, pozostawił ją w oryginale. No, chyba jeszcze należałoby wspomnieć, że przy okazji zmienił rytm z 4/4 na 6/8. I tu ich mamy. John Coltrane, saksofon tenor, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bass i Elvin Jones, perkusja. Thank you. Out of This World, John Coltrane, saksofon tenor, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bass i Elvin Jones, perkusja, zamykają już nasz temat o reaktywacji standardów. A teraz z niejakim przerażeniem sięgam do stosiku z nowościami płytowymi rozrastającego się potwornie, to wszystko z racji zaległości spowodowanych liczebnością. Na dzisiaj mam dla Państwa krążek, do którego sam podchodziłem kilkukrotnie i to z coraz to różnymi wrażeniami. Na początek usłyszałem świetny, ambitnie grany jazz. Stylistycznie bomba improwizacji jak trzeba, no w ogóle niczego nie brakuje, ale jest tu i druga warstwa. Efekty DJ-owskie i rap. Też zrobione jak trzeba, tylko jedno z drugim mi nie przystawało. No bo rap zazwyczaj kojarzymy z nieco inną stylistycznie muzyką niż taki pure jazz. No ale jak się nad tym zastanowić, czy mam winić rapera, że zadbał o ambitne tło? No chyba w żadnym wypadku. No więc zacząłem słuchać dalej i coraz bardziej się jakoś do tego przekonywałem. Wreszcie doszedłem do wniosku, że jest to bardzo interesująca płyta, a jakie na was zrobi wrażenie, to się za chwilę okaże. Kwartet Tomka Nowaka, który de facto jest kwintetem, no bo proszę. Lider Tomek Nowak gra na trąbce. Mateusz Śliwa, saksofon. Kuba Płużek, klawiatury. Alan Wykpisz, bas. I Filip Mozul, perkusja. A ta druga jak gdyby warstwa to DJ-owskie efekty Wojciech Długosz, czyli Mr. Crime, i wreszcie Bartłomiej Skubicz, czyli Eskaubel, rap. Nie jestem gołosłowny, mówiłem o tym u Homexa. U was płoną mosty, u mnie płoną słowa w wersach. Nie trzeba mi polo kokty, żeby w tym kinsajrze przetrwać. Tu grają duzi chłopcy, groźne koty, stage fighterzy. Zawodowcy, z nimi ciężko się w większości mierzyć. Wyciągam wnioski i próbuję równać pod ten poziom. Kiedy rzucam swoje woksy, muszę wierzyć, że słów pożo. Liczy się każde słowo, mówię o tym nader często. Ludzie żyją obok, mają zamiast marzeń przeszłość. A ja chcę wciąż na nowo, nie pozwalać całkiem strzeznąć. Ruszać głową, bez tego gra się raczej kiepsko. Coraz bardziej, pieszcze detale i nie pielęgnują farsę. Siłą się stale na popisy efekciarskie, a my w jednej z małych salek gramy samą nagłą prawdę. Stany agonalne w polskim rapie i showbizie dla tak wielu są tak fajne, że celowo schodzę niżej. Głębiej, bardziej do zadymionych klubów z klimatem jak w Bertlandzie wkładamy tony trudu. Byś mógł poczuć się fajnie i poczuć się wyjątkowo. Pozbyć się wszystkich barier, liczy się tylko słowo. W kontrze do szybkich karier muzyka najwyższej próby. Od ludzi co na jedną kartę postawili tu dziś swoje szanse. Przyszłość tworzyli całe życie, ciężką pracę. Wszystko w niezależną muzykę. Dowolne myśli i nieskrępowane dźwięki. Taki sen kiedyś się przyśnił, teraz jestem tego pewny. Należy jeszcze podkreślić, że niektóre dalsze utwory na tym krążku mają już bardziej ujednolicony z rapem charakter, ale w ogóle warto się tą płytą zainteresować. Szukajcie jej w przepastnych produkcjach firmy Fortune pod numerem 117, a tytuł albumu Tego chciałem. Eskaubel, czyli Bartłomiej Skubisz rap, Wojciech Długosz, czyli Mr. Crime, efekty DJ-owskie, Tomasz Nowak, trąbka, Mateusz Śliwa, saksofon tenor, Kuba Płużek, klawiatury, Alan Wykpisz, bas i Filip Mozul, perkusja. No i na koniec, drodzy Państwo, nie zapominajmy, że trwa właśnie bielska zadymka jazzowa, z której oczywiście żadnych relacji na razie przeprowadzać nie będę, ale na zakończenie mam taki utworek, który poniekąd z zadymką jest związany. Na jakiej zasadzie jest związany? Tego Wam na razie nie powiem. Kto to jest? Co to jest? Kto to gra? Też Wam nie powiem. Opowiem o tym, jak wrócę z zadymki, czyli pewnie za tydzień albo dwa. Dziś potraktujcie to jako ciekawostkę i radzę dobrze nadstawić uszu. A ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.